pierwszy, wciąż nic się nie zmienia. Fast tracker beat, stricto z bloku uderzenia. Na starych korzeniach, na starym patencie. Wciąż daje mi szczęście, to samo zajęcie. Wypełniona luka, nie trzeba mi więcej. Już nie muszę szukać tego, co mi brakowało. Jakby tego było mało, to powtórzę to zdanie. Każdy w życiu ma swoje zadanie. I jeszcze dodam tyle, trzeba czekać na swą chwilę. I mieć trochę zacięcia, to w nas jest potencjał. Stricto esencja, masz to w tych sentencjach. Prosto, dosłownie, realnie jak na zdjęciach. STRIKTO. Co to? Stricto patrz, ten potencjał, ta siła jest we mnie. We dnie i w nocy ta akcja nie zblednie. Wiesz kim jestem? To jest ten typ człowieka, co bierze garściami i nie czeka na gehennę. Jedno jest pewne, ty słyszysz ten rap? Słyszysz w nim siłę? To właśnie mój przywilej. Stricto potencjał, to jest kwintesencja. Prosta, dosłowna, realna jak na zdjęcia. Trzeba mieć trochę zacięcia i z tym się właśnie zgodzę. Konsekwentne działania, byś prosto po tej drodze. Nieskomplikowany wzorze, zasad mieć w głowie. Już wiesz skąd ta siła. Nikt ci nie powie, sam rozkmiń odpowiedź. To jest głos podwórka, stricto podziemie. Głos, który płynie wciąż ciężkim uderzeniem i niesie w sobie siłę w słowach zawarte myśli. Opisane chwile, które warto zapamiętać. To w nas jest potencjał, stricto esencja. Masz to w tych sentencjach, prosto, dosłownie, realnie jak na zdjęciach. Ta bomba tyka, tylko czekać aż wybuchnie. Póki co minut nie masz po co liczyć wcale. Na razie jest cisza, odliczanie trwa dalej, jest spokój. Ale nie masz się co łudzić w każdej chwili. Jak wulkan może się obudzić, gdy nie będziesz się spodziewał i nie będziesz miał pojęcia. Sprawdź ten potencjał, stricto esencja. Masz to w tych sentencjach, prosto, dosłownie, realnie jak na zdjęciach. To w nas jest potencjał, stricto esencja. Masz to w tych sentencjach, dosłownie i prosto, realnie jak na zdjęciach. Wiesz po co ten rap robi, on jest częścią mnie jak krwiobieg. Parzyć się jak ogień, nie duszę tego w sobie. Robię to naturalnie, dasz radę, ogarniesz. Sam wiesz, stricto, dosłownie tego słowa znaczenie. Ta siła jest we mnie, za nic jej nie zamienię. Potencjał w najczystszej formie, esencja podziemia. Parę rzeczy stałych, parę rzeczy się nie zmienia. Własne doświadczenia, przemyślenia, nasze wspólne marzenia. Długa droga wyjścia z cienia, to właśnie ta sentencja. Prosta, dosłowna, realna jak na zdjęcie. Temat do ogarnięcia, chyba sam przyznasz mi rację. Da się zauważyć, że to sprawia satysfakcję. Daruj sobie tę kolaborację. Nasze akcje i tak pójdą w górę. Stricto potencjał, lokalny głos podwórek. Wiesz, stricto potencjał, lokalny głos podwórek. To w nas jest ten potencjał, wiesz to. Tak musi być, wiem, teraz a zresztą. Głos pastępni, nie unikniesz go. Łatwy ma sens i rozszyfrujesz go. To w nas jest ten potencjał. Czego więcej byś chciał, żebym powiedział? Ile tu już jestem, ile będę jeszcze? Jak mój styl jest wspaniały, bym prawił morały, czy nauczał życia. Rozczarujemy cię, życie jak wiadomo to najlepszy nauczyciel. A co do reszty to czasu szkoda mi poświęcać. To w nas jest potencjał, stricto esencja. Masz to w tych sentencjach, prosto, dosłownie, realnie jak na zdjęciach. Siła i potencjał, realny jak na zdjęciach. Prosto, dosłownie, masz to w tych sentencjach.